جب اللہ کا محبوب خوش ہو جائے گا تو دنیا آخرت میں بھلا ہو جائے گا. اب انہی کا ذکر, منافقین کا ذکر ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کیا محبوب, ویسے تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں, اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے, کاش اگر وہ مومن ہوتے. اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے علم یا علم, کیا انہیں علم نہیں, کیا انہیں خبر نہیں, انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, فانا لہ نار جہنم, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں, کیا ان کو خبر نہیں, وہ دن رات اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عیب جوئی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. تو جو مخالفت کرے, جو مذاق کرے, جو عیب چنے, اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے, خالدن فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک مخالفت ہے عمل کی, ایک مخالفت ہے عقیدے کی. جو عمل کی مخالفت ہے وہ تو اللہ جل مجد الکریم معاف فرما دے گا. جہنم میں آدمی گناہ گار جائے گا, اپنے گناہوں کی سزا جو ہے پوری کر کے پھر جنت میں جائے گا. لیکن ایسا شخص جو اللہ کے رسول کو مذاق کرتا ہو, جو ان کے عیب جوئی کرتا ہو, عیب چنتا ہو, ان کے علم میں, ان کی ذات میں, ان کے کردار میں, ان کی صورت میں, ان کی سیرت میں, جو ان کے کلام میں عیب ڈھونڈتا ہو, تو کہا اس کے لیے ایسی جہنم کی آگ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت نہ عمل میں چاہیے, نہ عقیدے میں چاہیے. عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور عمل بھی وہی ہونا چاہیے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. محب صادق وہی ہے جو آقا کے کیے پر بن سوچے عمل کرتا جائے. محب صادق تو وہی ہے جو اپنی شکل, جو اپنی عقل, جو اپنا طور طریقہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق بنا لے, اس کے کسی عذر سے, اس کی زبان, آنکھ, ناک, کان سے, جسم کے پورے عذر سے کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت نہ جھلکے, مخالفت نہ ہو. وہ ہمہ وقت وہی کام کرے جو اللہ کے محبوب نے کیا ہے, اور اس کام سے رک جائے جس سے اللہ کے محبوب نے روکا ہے. تو یہ آیت کریمہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, جو اللہ نے حکم کیا اس کو کرتے نہیں, جس سے منع کیا اس پر عمل کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. اور جو ساتھ ساتھ آقا کے عیب بھی چنتے ہوں, کہا ان کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے, وہ صدا عبدالعباد تک جہنم میں جلیں گے. تو منافق کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل, کہا منافق تو جہنم کی اتھا گہرائیوں میں ہوں گے. چونکہ وہ نام نہاد کلمہ پڑھ کے, وہ سارے معجزات دیکھ کے, حسن و جمال دیکھ کے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی آقا کو سمجھ نہ سکے. کافر تو وہ تھے جنہوں نے دیکھا لیکن پہچان نہ سکے, یہ پہچان کر بھی پھر بھی ظالموں نے نہ مانا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بھی اللہ کے پیارے محبوب کے عیبوں کی طرف ان کا معاذ اللہ خیال رہا. آپ کی اتنی اچھائیوں کو, آپ کے معجزات کو, آپ کی کرم نوازیوں کو بھولتے گئے. تو کہا نہ تو عمل کی اللہ جل مجد الکریم اور محبوب کریم کی مخالفت پسند ہے, نہ عمل میں اور نہ عقیدے میں پسند ہے. ایمان بھی وہی ہو جو اللہ رسول نے حکم دیا, اور عمل بھی وہی ہو جو اللہ رسول نے حکم دیا. مومن کو تو یہ زیبا نہیں کہ مومن ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارے, غلام کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلام اپنے مالک کی مرضی کے خلاف کام کرے. غلام تو وہی ہے جو قدم اٹھانے سے پہلے اپنے حاکم سے پوچھے، اپنے مولا سے پوچھے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی کہیں ملازم ہوتا ہے، چند منٹ کے لیے دفتر سے کارخانے سے باہر جانا ہو تو اجازت لے کر جاتا ہے، میں باہر جا رہا ہوں ڈیوٹی ٹائم میں، میں باہر جا رہا ہوں مجھے اجازت ہے. وہ آدمی جو چند ٹکوں کی خاطر ملازمت کرتا ہے اپنے افسر کی، بغیر اجازت کے اپنے اس دفتر سے، آفس سے، کارخانے سے، میل سے باہر نہیں جاتا، وہی آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو دن رات دعوے کرتا ہے، وہ کہاں کہاں جاتا ہے؟ کیا کبھی اللہ رسول سے اجازت لی؟ کیا اللہ رسول سے کبھی پوچھا کہ فلاں جگہ جانا، سینما میں جانا، فلاں محفل میں جانا، فلاں برائی کی مجلس میں جانا مجھے اجازت ہے؟ جو اللہ رسول نے تو پہلے بتا دیا کہ یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا. تو وہ مومن کیسا جو ساری زندگی تو گزار دے اللہ رسول کو پوچھے ہی نہ، اور پھر دعویٰ یہ کرے کہ میں غلام رسول ہوں، میں تو جی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جان بھی قربان کر سکتا ہوں. تو یہ اس کا مطلب ہے، یہ زبانی دعوے ہیں، دل میں بات نہیں ہے. دل میں بات ہو تو ایک قدم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ اٹھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ساتھ محبت ہو آدمی اسی کو تنگ کرتا رہے، جو یعنی محبوب کی پسندیدہ چیزوں سے نفرت کرتا رہے اور محبوب کی نفرت کردہ چیزوں کو پسند کرتا رہے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ کلام میں ہو، وہ سننے میں ہو، وہ بولنے میں ہو، وہ چکھنے میں ہو، وہ دیکھنے میں ہو، وہ عمل میں ہو، وہ عقیدے میں ہو، کہاں اس کے لیے جہنم ہے. اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اب اس کی امت میں دیکھنا چاہتا ہے جو آقا نے کیا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ مومن کے دل پر نقش ہو، وہی کلام، وہی زبان، اسی طریقے سے شکل و صورت، اسی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا بنا لے. ہم نے بہت ایسے مریدین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیر کی طرح شکل صباحت بناتے ہیں، انہی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، انہی کی طرح اپنی شیپ بناتے ہیں، انہی کی طرح کلام کرتے ہیں. بہت سارے ہم نے شاگردوں کو دیکھا اپنے اساتذہ کی نقل اتارتے ہیں، جیسے استاد چلتا ایسے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے استاد بیٹھتا ہے ایسے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ حقیقی طور پہ ان کے دل کے اندر استاد کی عزت ہے، پیر کی عزت ہے، اپنے باپ کی عزت ہے. اور جن کے دل میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہے، محبت ہے، وہ تو اپنا طریقہ وہی بناتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. دیکھیے، پیر کی یا والد کی یا استاد کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو یا جو دل کو اچھی نہ لگتی ہو، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا جو ہے وہ عبادت ہے. کہا نماز کس کا نام ہے؟ صلو کما رائیتمونی اصلی. کہا جیسے مجھے اٹھتے دیکھتے ہو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے میں ہاتھ باندھتا ہوں ایسے ہاتھ باندھ لو، جیسے میں اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں ایسے ہاتھ رکھ لو، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں ایسے سجدہ کر لو، جیسا میں کعبہ میں بیٹھتا ہوں ایسا تم بیٹھ جاؤ. اور یہی تمہاری نماز ہے، یہی تمہاری عبادت ہے. دیکھیے نا، اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، کل شریف پڑھنا، سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی العلیٰ کہنا، آپ ہزاروں مرتبہ کہیں، لاکھوں مرتبہ کہیں، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا. جیسے آقا نے کہا، اگر اس طریقے سے نہیں کہا جائے گا تو، اگر ہاتھ باندھ کے، اگر قدموں سجدے کی جگہ اپنا یعنی نظر رکھ کے، اگر خشوع و خضوع کے ساتھ جیسے آقا نے کیا، وہی لفظ آپ لاکھوں مرتبہ کہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا. جیسے اللہ کے محبوب نے کیا، آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، دیکھیے کتنا ثواب ملے گا. میرے آقا کا ہر عمل عبادت ہے ہمارے لیے، ہم اس عمل پر عمل کریں. فرمایا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے ایک قابل تقلید عمل ہے. تو وہ لوگ جو کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن مخالفت آقا کریم کی کرتے ہیں، عمل میں کرتے ہیں، ویسے دعوے بڑے ہیں، پانچ نمازیں کہہ لیں تو یہ تو جی نہیں ہوتی. کیسا محبوب اور کیسا محب کہ آقا تو کہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور عاشق صادق کہلانے والا، نعرے لگانے والا جو ہے وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ کوئی ایسا بھی دنیا میں عاشق ہوا ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھیننے کے درپے ہو اور پھر کہے کہ میں محبوب ہوں، جو محبوب کے آثار کو مٹاتا ہو اور پھر کہے کہ میں اس کا یعنی عاشق ہوں، یا محب جو ہے وہ تو محبوب کی ایک ایک چیز کو قائم رکھتا ہے۔ دیکھیے نا اللہ جل مجد الکریم کے، یعنی جتنے بھی بندے محبوب ہوئے اللہ آقا کریم کے صدقے، ان کے آثار اللہ جل مجد الکریم نے کس طریقے سے سنبھال کے رکھے ہیں۔ صفا مربع کو دیکھ لیجئے، حجر اسود کو دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ کو دیکھ لیجئے، حطیم کو دیکھ لیجئے، زمزم شریف کو دیکھ لیجئے، یعنی اسی طریقے سے مقام ابراہیم کو دیکھ لیجئے، جبل رحمت کو دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے منا اور فات کی وادیوں کو دیکھ لیجئے۔ جس کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم کو محبت ہے، جس کو اللہ جل مجد الکریم نے جس پر کرم کیا، ان کے آثار کو سنبھال کے رکھ دیا۔ کہا عرفات میں چلے جاؤ، یہاں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی تھی، چلو تم بھی جاؤ، تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہاں میرے ابراہیم نے کنکر مارے تھے شیطان کو، اب وہاں شیطان نہیں ہے لیکن کنکر مارتے رہو۔ یہاں میرے ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ وقت نہیں ہے لیکن تم جانور ذبح کرتے رہو۔ یہاں حضرت حاجرہ دھوڑی تھی، رب نہ یعنی رب تو ان چیزوں کا مکلف نہیں ہے، صرف مہربانی سے کر رہا ہے، ہم تو میرے بھائی مکلف ہیں، رب نہ کرے کون پوچھنے والا ہے، ہم نہ کریں تو ہمیں سوال ہوگا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، رب قادر مطلق ہو کر اپنے محبوبوں کی، اپنے پیارے بندوں کی یادگاریں قائم کرتا ہے، اور ہم عاشق ہو کر انہی کی یادگاروں کو ہم معاذ اللہ استغفار بتانے پہ تل جاتے ہیں۔ کسی کو کہہ دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، مبارک داڑھی ایسی تھی، ہم ہر روز الا ماشاءاللہ اس کو قتل کرتے ہیں، سنت رسول کو قتل کرتے ہیں، ہر روز مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، ہم روز نماز چھوڑتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، رمضان کی بے ادبی کرتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، عمل میں کرتا ہے، کلام میں کرتا ہے، کسی میں بھی کرتا ہے، عقیدے میں کرتا ہے۔ کہا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ ہے عملی بے ادبی، عملی طور پر آقا کی مخالفت، اور جو عقیدہ کے طور پر، ایمان کے طور پر آقا کی مخالفت کرتا ہے، خالدان فیہا، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ تو بہت ہی بڑی رسوائی ہے۔ رسوائی تو وہ، اب یہاں دیکھو، یہاں تو رسوائی کو، بے ادبی بےزتی کو دو کبھی آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن قیامت کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم العزت عزت الآخرہ والخزی خزی الآخرہ، کہا عزت وہ جو میدان معاشر میں مل جائے، اور یعنی رسوائی وہ جو میدان معاشر میں ہو کہ ساری کائنات دیکھ رہی ہے، باپ بیٹے دیکھ رہے ہیں، عزیز و اقارب دیکھ رہے ہیں، دوست دشمن دیکھ رہے ہیں، اپنے پرائے دیکھ رہے ہیں، مسلمان کافر دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جو دنیا میں بڑا عزت کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ زک اللہ ارشاد فرمائے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، چکھ مزہ آبا ذات کا، تو بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا، تو بڑا یعنی دنیا میں بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا، اور وہ لوگ جو دنیا میں بظاہر نیک بنتے ہیں، وہاں یہاں تو عزت مل گئی چند دنوں کی، آخرت میں کیا ہوگا، وہاں تو ساری دنیا دیکھے گی کہ وہ لوگ جو ہمیں نیکی کی تلقینیں کیا کرتے تھے، ان کا اپنا حال کیسا تھا، یہ خود کیا کیا کرتے تھے، وہاں تو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی جائے گی، وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اب بھی پردہ ڈال دو، اللہ یہاں بڑے پردے ڈالتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو سب کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے بہت ہی بڑی رسوائی ہے قیامت کے دن جس کو رسوائی مل گئی، قیامت کے روز جس کو رسوائی ملی وہ بہت بڑی اور بہت بری رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے، سنت دیو ہم بما فی قلوبہم، جو ظاہر کر دے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، روز یہ چیزیں سنا کرتے تھے، غیب کی خبریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کی باتیں بتایا کرتے تھے تو منافق باتیں کرتے بھی تھے لیکن ڈرتے بھی تھے کبھی کوئی صورت نہ نازل ہو جائے جو ہماری خوب سے باطن کو بیان کر دے. ان ظالموں کو کیا پتا کہ آقا کریم تو سب کچھ جاننے کے باوجود رحمت اللہ العالمین کی چادر پھیلاتے ہیں. ان ظالموں کو کیا پتا کہ ان کے چہروں سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچانتے ہیں لیکن صرف مہربان ہیں کائنات پر, مہربانی فرماتے ہیں. وہ ڈرتے یہ ہیں آقا سے نہیں ڈرتے, آقا کے علم سے نہیں ڈرتے, آقا کے علم کو مانتے نہیں. پولیس تحزے ہو کہہ دو محبوب ہنسے جاؤ, مذاق کرو جتنا کرنا ہے. ان اللہ نخرجم بما تحذرون, اللہ کو ضرور دار کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. ایک نہ ایک دن تو ہوگا اللہ جل مجد الکریم حکم فرما دے گا. جیسا دوسری جگہ آیا کہ محبوب آپ کو ان کے چہروں سے پہچان جاتے ہیں لیکن حکم خدا بندی جب ہوا کہ اب ان ظالموں کو ظاہر کر دیا جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کو ظاہر کر دیا. جیسا آگے آئے گا تو کہا محبوب ان کو فرما دیجئے مذاق کرتے ہو تو کرتے رہو, ہنستے ہو تو ہنستے رہو, اگر چھٹا کرتے ہو تو کرتے رہو. اللہ نے تو تمہاری یہ کارستانیاں ضرور ظاہر کرنی ہیں. امت کو, قوم کو, لوگوں کو ضرور اللہ نے بتانا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی کیا ان کے دلوں میں کیا ہے. بھلا ان سالتا ہوں لا یقولن اننا کن نخوض ونلعب, اے محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ کیوں یہ تم بے حیائی کرتے ہو, کیوں بدتمیزی کرتے ہو, تو کہیں گے ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے, ہم تو ہنسی مذاق میں تھے, کھیل رہے تھے. آپ نے خام خواہ اس کو سیریسلی لے لیا. ہوا یہ کہ دو یعنی یہ آیت کریمہ کی شان نزول جو ہیں, ایک تو شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو کچھ منافق ساتھ بھی تھے. اب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, دیکھو یہ نبی کا خیال ہے کہ روم پر ہم غالب آ جائیں گے. وہ روم تو دنیا کی سپر پاور ہے, اس وقت دو ہی طاقتیں تھیں, ایک روم اور ایک ایران, اور روم ایران پر قابض آ چکا تھا. اب صرف ایک روم ہی روم کی حکومت تھی پوری دنیا میں, جس کے سامنے کوئی آدمی ٹکتا نہیں تھا. تو وہ مذاکن کہتے تھے کہ دیکھو اس نبی کا خیال ہے کہ میں چند سو چند ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر اتنی بڑی روم کی فوج کے ساتھ ٹکراؤں گا اور میں فتح کر لوں گا, یہ اس کی خام خیالی ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا تم نے یہ باتیں کی؟ کہا نہیں جی نہیں, ہم تو سفر کاٹنے کی غرض سے ہنسی مذاق کر رہے تھے, لمبا سفر ہے تو چلو سفر کیسے کٹے گا, اسی طریقے سے ہم ذرا سفر گزارنے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے. تو یہ وقت گزارنے کے لیے بے حیائی کی باتیں کرنا, وقت گزارنے کے لیے اللہ رسول کو مذاق کرنا, کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مذاق کرتے ہیں. لطیفے اور شعر جس میں اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے, نام نہاد مسلمان ان کو سن کے ہنستے ہیں. تو ان میں بھی دو گروہ تھے, ایک ہنستے تھے ایک باتیں کرتے تھے. ایک باتیں تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو برا بھی نہیں کہتے تھے, یعنی منافقین کے تین گروہ. ایک تو ظالم بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے, آپ میں عیب چونتے تھے, اور ایک ان کی باتوں کے ساتھ باتیں ملا کر ہنستا تھا, اور دوسرا سنتا تھا, ہنستا نہیں تھا لیکن برا بھی نہیں کہتا تھا. تو ایسا شخص جو بے حیائی کو دیکھے اور اس کو برا بھی محسوس نہ کرے, اس کے بارے میں یعنی آیا کہ حدیث میں کہ وہ گونگا شیطان ہے. اور جو ساتھ مل کر چاہے بات نہ کرے, جو ساتھ مل کر ان کے ہنسے, وہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے. دوسرا شان نزول جو اس کا ہے, جیسا تفسیر خازن میں علامہ خازن نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے, تو آپ نے ایک رستے میں ایک جگہ جا کر فرمایا, آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا تو آپ کی اونٹنی چلتی چلتی کہیں دور چلی گئی. تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اونٹنی کو ڈھونڈو. صحابہ کرام اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اتنی دیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جو ہوا ہے نا یہ مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے میں فلاں منافق جو ہے وہ مر گیا ہے. اب وہ یعنی منافق جو تھے آپس میں مذاق کرنے لگے, ہنسنے لگے, عجیب نبی ہے اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے اور خبریں مدینے کی دے رہا ہے, ہم اس کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نفاق کا تو اس کو پتہ نہیں, مدینے کے منافقوں کو جانتا ہے, یہ معاذ اللہ عجیب نبی ہے. آج کل بھی استغفر اللہ بہت سارے منافق آپ کو ملیں گے. اگر نبی کو علم ہوتا تو اپنے گھر کا تو پتہ نہیں چلا, اتنی دور کی خبریں کیسے دے دیتا ہے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اولیاء پر اعتراض, انبیاء پر اعتراض, اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض, اور ظالم ایسے منہ پھٹ ہیں کے. کہتے ہیں دیکھو جی یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا نبی حاضر ناظر ہے, اللہ کا نبی علم غیب جانتا ہے, جس کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نہیں جانتا. حالانکہ عجیب بات ہے, کئی مرتبہ میں نے کی صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ تو یہ ہے کہ وہی آنے سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہا, لوگوں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری اہل بیت میں خیر ہی خیر ہے, واللہ ما علمت فی اہلی الا خیر. کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے میری عائشہ پاک ہے. لیکن منافقوں نے شور مچانا شروع کر دیا, دیکھا اب گھر کی باری آئی تو خود ہی بتانا شروع کر دیا. اب کیوں نہیں وہی کی انتظار کی, اب کسی نے یہ بات کی تو ایک شخص اٹھا, اس نے کہا میں اس کا سر اتار دوں گا, منافق ہے. اس کے خاندان والا ایک اور منافق اٹھا, اس نے کہا نہیں خبردار, اگر اس کی طرف ہوا تو کچھ چند مومن بھی وہ اپنی اصلیت کی وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤ یہاں سے مسجد نبوی شریف سے, اللہ فیصلہ کرے گا. اب اللہ جل مجد و کریم کا حکم آیا. اس سے پہلے ایک دن میں نے پہلے بھی یہ حدیث فرض کی, یہ موجم کبیر تبرانی میں ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آقا نے نہیں فرمایا علی تجھ سے کیوں پوچھ رہا ہوں, اگر میں ہی جانتا ہوتا تو میں تجھ سے کیوں پوچھتا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی آقا کریم نے پوچھا اسامہ تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ عرض کی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ نہیں کہا اے اسامہ کیسی باتیں کر رہا ہے, اگر مجھے علم ہوتا تو میں پریشان کیوں ہوتا, میں تجھ سے کیوں پوچھتا, میں لوگوں کو کہتا, میں عائشہ کو گھر کیوں بھیج دیتا. تو ظالم یہاں تک کہتے ہیں, وہ بھی کہتے تھے اگر نبی کو علم ہوتا, اگر یہ نبی ہوتا تو مدینے کی خبریں دیتا جس کا کسی کو پتہ نہیں, ہم پاس ہیں ہمارا تو پتا نہیں, اس کا اونٹنی کو اپنی کو تو پتا نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنا دیا, ممبر بنا دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے, آج دیکھا لوگوں نے کہ آقا کریم کے علم پر اعتراض ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی یعنی پتھر کھا کر بھی مسکرایا کرتے تھے, جو لوگوں کی گالیاں سن کر بھی دعائیں دیا کرتے تھے, جو لوگوں سے پتھر کھا کر, جو لوگوں کے کوڑے کرکٹ اپنے سر اقدس پر ڈلوا کر, اور جو راستے میں یعنی پھینکتے تھے کانٹوں سے گزر کر بھی آقا کریم ان دشمنوں کی بیمار کرسی کے لیے جاتے تھے, ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. لیکن آج علم پر اعتراض ہوا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار. صحابہ کہتے ہیں جب آقا کریم کو غصہ آتا تھا آپ کی مبارک پیشانی پر ایک رگ رار ہو جاتی تھی, ہم ڈرنے لگتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر, تبوک کی واپسی پر جب آپ کے علم پر منافقوں نے اعتراض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رگ ظاہر ہو گئی. آقا کریم منبر پر تشریف لائے اور کہا ما بال اقوام, اس قوم کا کیا حال ہوگا, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے. سلونی اما شیطم, آؤ آج مجھ سے جو چاہو پوچھو, میں تمہیں خبر دیتا ہوں. میرے علم پر اعتراض کرنے والو, مجھے یہ کہنے والو کہ یہ منافقوں کو نہیں جانتا, اے اپنی اونٹنی کے بارے میں نہیں جانتا, جاؤ صحابہ کو حکم دیا فلاں جگہ میری اونٹنی کی نکیل جو ہے وہ فلاں درخت کے ساتھ اڑ چکی ہے, اونٹنی آنا چاہتی آ نہیں سکتی, جاؤ جا کر اس کی نکیل کو وہاں سے اتارو اور میری اونٹنی کو لاؤ. کہا آؤ کون مجھ سے سوال کرے گا. ایک منافق آگے بڑھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, چاہا تو یہ تھا نا کہ آج میں لوگوں کے سامنے ایسا سوال کروں گا کہ جو اللہ کے نبی کا دعویٰ غلط ہو جائے گا. اب سوال کیسا کیا, مسرائی بتاؤ اے نبی میرا ٹھکانہ کدھر ہے, جنت میں کو جائے جہنم میں جائے, یہ تو اللہ جانتا ہے. عملوں پر اس کا نبیڑا ہونا ہے, عملوں پر اس کا معاملہ بننا ہے. ممکن ہے آج گناہگار ہو کل کو وہ کلمہ نیک بن جائے, ممکن ہے آج کافر ہو کل کو کلمہ توحید پڑ جائے, ممکن ہے آج تو خلوص نیت کے ساتھ مومن ہو کل کو مرتد ہو جائے. کس کو پتا کہ ایمان پہ موت آئے گی یا نہیں آئے گی, خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں, جس کو چاہے بخش دے, چاہے ساری عمر کی زانیہ عورت ایک کتے کو پانی پلائے تو اس کو بخش دیا جائے, چاہے سو آدمی کا قاتل ہو صرف ولیوں کی بستی کی طرف چلے تو اس کو بخش دے، یہ تو رب کے کام ہے، کون جانے؟ اس نے اس لیے پوچھا، آج سب صحابہ کے سامنے منبر پر میں اللہ کے نبی کے دعوے کو غلط ثابت کروں گا، کھڑا ہوا، عین مسرائی، اے نبی اگر تمہارا دعویٰ ہے تم ہر چیز کی خبر دیتے ہو تو بتاؤ میرا ٹھکانہ کدھر ہے؟ کہا مسراؤ کا جہنم، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک صحابی اور رسول اٹھے، ان کے یعنی نسب میں لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کی من ابھی یا رسول اللہ، ماں کا میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھیے بچہ خود بھی نہیں جانتا کہ میرا باپ کون ہے، یہ سوائے ماں کے کوئی نہیں جانتا، باپ خود نہیں جانتا، یہ میرا ہی بیٹا ہے، ایک حسن زن ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو کا حذیفہ، مولا سالم، اے پوچھنے والے تیرا باپ حذیفہ ہے، مولا سالم ہے، بیٹھ گئے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کانپ رہے تھے، ہم ڈر رہے تھے کہیں قیامت نہ آ جائے، یہ ظالموں نے آج کیسے سوال شروع کر دیے۔ حضرت سینا فاروق اعظم آگے بڑھے، یوں بیٹھے جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے، اپنے یعنی رانوں پہ ہاتھ رکھے، اب بڑے خشوع و خضوع سے عرض کی، رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینن و بھیکا نبین، اے پیارے آقا ہم راضی ہو گئے دین اسلام کے، اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، اور آپ کے نبی ہونے پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار مرتبہ فرمایا سلونی اما شیطم، سلونی اما شیطم، آؤ پوچھو، آؤ پوچھو مجھ سے۔ جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ اب یعنی سوال یہ کرتا ہے کہ اعتراض تو علم پر ہوا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم نے علم کی بات ہی نہیں کی، کہا ہم رب کو اللہ مانتے ہیں، دین اسلام کو ہم اپنا دین مانتے ہیں، اور آپ کو نبی مانتے ہیں، تو اعتراض تو علم پر تھا، علم کی بات نہیں کی۔ آقا ممبر سے نیچے تشریف لائے، کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا جس نے اللہ کو اللہ مان لیا، جس نے اسلام کو دین مان لیا، اور جس نے مجھے سچا نبی مان لیا، اس نے میرا علم اپنے آپ ہی مان لیا۔ جو علم نہیں مانتا وہ چاہے کتنی بار کلمہ پڑھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، وہ منافق ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہی واقعہ اور طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سوالات ہوئے، آقا کریم منبر شریف پر تشریف لے گئے اور کہا سلونی اما شیطم، آؤ لوگوں پوچھو سے پوچھ، کیا پوچھو؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں یہی کھڑا کھڑا تمہیں بتاؤں گا۔ اب صحابہ کے ہی دے دیکھیے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، صحابہ آئے، وہی صحابی جنہوں نے پوچھا تھا میرا باپ کون ہے، جب گھر میں گئے تو ان کی والدہ ماجدہ ناراض ہو گئی، اور وہ پوچھنے لگے چنی دور مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ کہا اے میرے بیٹے تجھے پتا نہیں جہالت کے دور میں عورتوں سے کون کون سی غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، جہالت کا دور ایسا تھا کسی عورت کو اپنی پاک دامنی قائم رکھنی بڑی مشکل ہوتی تھی، اگر تیری ماں سے اگر کوئی زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہوتا تو تو نے تو مجھے آج رسوا کر دیا تھا۔ تو حضرت سینا عبداللہ بن حذافہ نے عرض کی امی حضور دیکھیے آج تک مجھ پر اعتراض تھا، آپ پر اعتراض تھا، اب میرے آقا کی زبان سے لفظ نکل گیا، اب تو کوئی نہیں نہ کہے گا، اب تو کوئی مجھ پر اعتراض نہیں نہ کرے گا۔ صحابہ کی ماؤں کے عقیدے یہ تھے کہ آقا کریم تو ایک ایک چیز جانتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا کریم تو آقا کریم ہے، ان کے غلاموں کو دیکھیے نا، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون کے غلاموں کے یعنی بے شمار کرامات ہیں، یعنی یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت مشہور ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد آئے اور کہا کہ امیر المومنین ہم نے شادی کی ہے، لیکن ہم نے جب شادی کی اور پہلی رات ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو اتنی نفرت پیدا ہو گئی، اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں، اے امیر المومنین دعا کیجئے ہماری یہ نفرت ہو جائے۔ تو امیر المومنین نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہا یہ اللہ نے تم پر کرم کیا، تم کیسے ایک دوسرے کے میاں بیوی بن سکتے تھے، تجھے پتا نہیں اے عورت کیا جہالت کے دور میں تو نے ایک مرتبہ زنا نہیں کیا تھا؟ اس نے کانپ گئی عورت، میں کہاں اور کیا یہ بات سن رہی ہوں؟ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے عورت سے زنا کیا، زنا کے بعد تو نے ایک حرام کے بچے کو جنم دیا، اور جب وہ بچا ہوا تو نے ڈرتے ڈرتے رات کو اس بچے کو باہر پھینکا، جب تو پھینک کے واپس آ رہی تھی تو ایک کتا آیا جو اس بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو نے پتھر پکڑا اس کتے کو مارا، وہ پتھر جو تھا لڑکتا لڑکتا اس بچے کے سر پہ جا لگا، تو پھر واپس دوڑی، تو نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس بچے کے سر پر پٹی کی، کیا یہ میں سب باتیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو عورت کانپ رہی ہے، رو رہی ہے، ہاں امیر المومنین ایسی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، واقعی ایسا ہوا تھا۔ تو کہا کیا اس کے بعد تو نے کبھی اس کا پتا کیا؟ کہا نہیں، اے امیر المومنین میں بچے کے سر پہ پٹی باندھ کے اس کتے کو وہاں سے بھگا کر میں گھر آ گئی۔ کہا کہ جب تو گھر آ گئی تو ایک آدمی آیا، اس نے صبح وہاں اس بچے کو دیکھا، وہ گھر لے گیا، اس بچے کو پالا، وہ بچہ جوان ہوا، وہ تاجر بنا، اور اس کے بعد جب وہ جوان ہوا تو اس نے تیرے ساتھ شادی کر لی۔ جب تم اکٹھے ہوئے تو وہی ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا، اللہ نے تم پر کرم کر دیا اور تمہیں اور بڑے گناہ سے بچا لیا، جس کے غلام یہ جانتے ہوں گے، جس کے یعنی غلاموں کی یہ حال ہے، یہ حال ہے اس پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر کافروں نے اعتراض کیا، اور جب آقا کو پتا چلا تو کہا نہیں جی ہم نے اعتراض تو نہیں کیا، ہم تو ویسے ہنسی مزاج سے لگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو سیریسلی لے لیا، آپ نے اس کو سچ مچ سمجھ لیا، ہم تو ویسے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو کیا علم ہے، اللہ کا نبی کیا جانتا ہے، ہم نے تو ایسی بات نہیں کی۔ تو اللہ کہتا ہے اے محبوب بلا ان سالتا ہوں، اگر تو ان سے پوچھے کہ تم نے یہ بدبی کی، تم نے میری ذات پہ اعتراض کیا، تم نے میرے علم کا اعتراض انکار کیا، لا یقولن، اب یقیناً وہ کہیں گے انما کننا نخوض، بے شک ہم تو ہنسی کر رہے تھے، ورنہ لابو ہم تو کھیل رہے تھے، آپ نے خام خواہ ان کو سچی باتیں سمجھ لیا، ہم تو ویسے ہی آپس میں جیسے کھیل تماشے میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہم نے بھی ایسے باتیں کر دی۔ کل ابلّہ و آیات ہی و رسول ہی کون تم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہنستے ہو؟ تو تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، آپ کے علوم و معارف کو، آپ کی روحانیت و نورانیت کو، آپ کی ختم نبوت کو کیا تم نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ یعنی دیکھیے انہوں نے اللہ سے مذاق نہیں کیا تھا، انہوں نے قرآن سے مذاق نہیں کیا تھا، صرف اللہ کے نبی کے علم پر اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ جل مجد و کریم نے تین چیزیں گناہ دی، کہا میرے نبی کے گستاخ ہو تم میرے بھی گستاخ ہو، تم قرآن کے بھی گستاخ ہو، تم نے کیا تم اللہ سے مذاق کر رہے ہو؟ کیونکہ علم دینے والا اللہ ہے، شانے دینے والا اللہ ہے، مقام دینے والا اللہ ہے۔ تو کہا کہ اے ظالموں کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی سے مذاق کرتے ہو، ہنستے ہو، اور ان تینوں چیزوں کو تم نے یعنی ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو اس لیے کہا نا تعتذروا، اب بہانے نہ کرو، اب نہ کہو کہ ہم نے مذاق کیا تھا، یہ تمہارے بہانے ہیں، اب بہانے نہ بناؤ، اب اعتذار نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، تم کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو گئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جو آدمی کلمہ پڑھے چاہے ایک ایک دن میں سو سو اور لاکھ لاکھ تسبیح کلمے کی نکالے، اگر میرے نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے، اگر میرے آقا کے ذات پر اعتراض کرتا ہے تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا، جس جو نماز پڑھتا ہے، جو حج کرتا ہے، تم اس پر فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ میں نہیں دے رہا، کوئی عالم اہل سنت نہیں دے رہا، یہ تو رب دے رہا ہے۔ مذاق کرنے والوں، میرے نبی کا علم کا انکار کرنے والوں، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو۔ نمازیں کیا انہوں نے پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ کیا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا حج کرنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا جہاد کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہ تمہاری نمازیں، نہ تمہارے روزے، نہ تمہارے حج، نہ زکاتیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ میرے نبی کے علم کا اعتراض انکار کرنے والوں تم کافر ہو گئے، تم نے انکار کر دیا، ایمان لانے کے بعد تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ میرے نبی کی ذات کو مذاق کے طور پر استعمال کرنے والوں، میرے نبی کے علم کے ساتھ مذاق کرنے والوں، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کہ نبی کو مدینے کا علم کیسے، ہم یہاں ہیں، کوئی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے یہاں سے کیسے سنیں گے، وہ تو قبر پر جا کر بھی نہیں سنتے، اور کوئی ظالم کہتا ہے کہ نبی کو دور کا کیا پتا، وہ تو اپنے دروازے کے باہر بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ یہ سب منافق ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں اور کبھی کہو کبھی پوچھو وہ جی ویسے ہی ہم نے بات کی, ہماری یہ تمنا تو نہیں تھی, ہماری یہ نیت تو نہیں تھی نا گستاخی کی. یاد رکھا جائے یہ پوری امت کا متفق ہونا لہ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں نیت شمار نہیں ہوگی. ہر کام میں نیت کا شمار ہے لیکن گستاخ سے نیت نہیں پوچھی جائے گی. اس کے منہ سے گستاخی نکلی, نیت چاہے نہیں ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, حتیٰ کہ ہمارے ساتھ جن کا وہ اختلاف ہے اللہ کے نبی کی گستاخیوں اور عزت کے بارے میں انہوں نے بھی یہی لکھا. مولوی انور شاہ کشمیری نے اکفار الملحدین میں یہی لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بار بات آئے گی تو پھر نیت نہیں پوچھی جائے گی. آدمی جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کو ہلکا سمجھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفا میں نقل کیا, کہا جس نے بطور مزاق یا بطور حقارت پیارے آقا کے بال مبارک کو والڑا کہہ دیا, نہ لین مبارک کو جھپڑی کہہ دیا, اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی یہ الاعلام بقواعد الاسلام میں نقل کیا, جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہہ دیا سب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, کوئی نماز روزہ حج کا کچھ کام نہیں آئے گا, اور اللہ کہے گا ملا تو ناصبا پسلا نارن حامیا, چلو جہنم میں اٹھاؤ اپنے سارے کے سارے اعمال جو تم لے کر آئے ہو, ان میں میرے نبی کی عزت نہیں ہے, میرے نبی کا احترام نہیں ہے. کچھ غور کیجئے, حالانکہ کپڑے تو بظاہر نیلے ہو جاتے ہیں نا, کیا آقا کریم کپڑے دھلاتے نہیں تھے, لیکن اس نیت سے کہہ دینا دیکھو جی کپڑے نیلے ہیں تو علماء نے یہاں تک کہہ دیا. آج لوگ کہتے ہیں کیا ہم غلط بول رہے ہیں, ہم تو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں, وہ بھی تو قرآن و سنت ہی بیان کرتے تھے. حاتم طلیطلی کو اسی لیے تو قتل کیا گیا کہ اس نے مناظرے کے دوران کسی دوسرے مناظر میں حدیث پیش کی تو اس نے کہا علی کے سسر کی بات کرتے ہو. اب کیا آقا کریم علی کے سسر نہیں تھے, لیکن اس نے اس طریقے سے کہا علی کا سسر جو ہے معاذ اللہ اصل, تو علماء نے کہا اس کو قتل کر دو, اس نے آقا کی مخالفت کی ہے, آقا کی بے ادبی کی ہے. کوئی پوچھے کیا پیارے آقا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سسر نہیں تھے, لیکن اس طریقے سے بولنا, کہا یہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا. آج سے کتنے ہزار سال پہلوں کی بات ہے, اس وقت علماء اسلام نے اس کو قتل کر دیا, اور وہ واقعہ کتابوں میں مذکور ہے شفا شریف میں اور اس کی شیم الریاض اور شرح شفا ملا علی قاری میں اور دیگر کتابوں سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک وقت کے عاشق اور مسلمان مومن عاشق صادق قاضی وقت کا قاضی ہے, کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے سالن میں قدو شریف آیا لوکی شریف آیا تو قاضی کہتا ہے میرے آقا کو یہ بڑا پسند تھا, وہ پکڑ کے کھانے لگا. بیٹے نے کہہ دیا, کہا کہ یہ غارت سے نہیں کہا جاتا, ایسا نہ کہا, قاضی عاشق تھا عاشق صادق تھا. اٹھا سامنے تلوار لٹک رہی تھی, تلوار پکڑی اور اپنے حقیقی بیٹے کا سر پان سے جدا کر دیا. کہا میرے سامنے بیٹھ کے آقا کی پسندیدہ چیز کو تو کہہ رہا ہے کہ اچھی نہیں ہے, تجھے جینے کا حق نہیں. وہ تھے مسلمان, اس وقت مسلمانوں کی عزت بھی تھی. جب تک آقا کی چیزوں کی عزت کرتے تھے, آقا کی نالائن پاک کی عزت ہوتی تھی, آقا کے کپڑوں اور منہ مبارکہ کی عزت ہوتی تھی, اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی. آج اثار تو مٹانے پہ آئے, مٹا دیے. آج اثار تو مکہ مدینے میں جا کر دیکھیں, جہاں پتہ چل جائے جہاں سے آقا گزرے اس جگہ کو مٹا دیتے ہیں, اس پہاڑ کو گرانے پہ آ جاتے ہیں, لیکن افسوس اثار تو مٹائے, آقا کی ذات پر بھی حملے شروع ہو گئے. تو کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرنے والوں, علم پر حملے کرنے والوں, آپ کی صفتوں کا انکار کرنے والوں, قد کفار تم بعد ایمان کو ایمان لانے کے بعد تم مرتد ہو گئے ہو, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو, اب نہ باتیں کرو, اب نہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کتنے یعنی اس آیت کریمہ میں کتنے غضب سے کتنے یعنی غضب اور غصے کے ساتھ کلام فرما رہا ہے. میرے آقا کے بارگاہ میں باتیں کرتے ہوئے ہنسی مزاق سے, میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا جی, میں نے تو ویسے ہی ایسی بات کہہ دی تھی, میرے دل میں تو نہیں تھی. کہا تم مزاق کرتے ہو, کھیل بناتے ہو قرآن کو, اللہ کو, اللہ کے محبوب کو. جاؤ, آج کے بعد تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آپ دیکھیے نمازیں پڑھنے سے بعد میں بھی کسی نے منع نہیں کیا، روزے رکھنے سے بعد میں بھی کسی نے منع نہیں کیا، جہاد کرنے سے بعد میں بھی کسی نے منع نہیں کیا، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یاد رکھو مجھے اپنی عبادتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، عبادتیں کرنی کریں کرنی کرانی ہوتی تو کیا فرشتے کم تھے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تعداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، اس وقت فرشتوں نے بھی کہا تھا نحنو نقدس ہو ون سب نحنو نسب ہو ون قدس لک باری تعالیٰ، ہم تیری تسبیح ہیں، ہم تیری تکبیر بولتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا عبادت جو ہے وہ اللہ کو چاہیے تھی، عبادت سے کیا رب کی شان بڑھ جاتی ہے، یہ تو ایک ہم پر ضروری قرار دے دیا گیا، اللہ کو اللہ ماننے والو اس کا حکم بھی مانو، اللہ نے کہا فرشتو عبادتوں کی بات نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے علم میں ہے تمہارے علم میں نہیں، اے باری تعالیٰ یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، کہا تم نے خون بہانے والوں کو تو دیکھا، تم نے نمرود شداد حمان ابو جال کو تو دیکھا، کبھی میرے محبوب کو بھی دیکھ لیتے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں سب کو بھیجوں گا صرف ایک نبی کے صدقے، تو کہا آج جس کے صدقے یہ ساری کائنات بنائی، جس کے صدقے علم کو علم کہا گیا، جس کے صدقے نور کو نور کہا گیا، جس کے صدقے اس کائنات کو حسن و جمال ملا، اگر اسی پر ہی اعتراض ہونے لگے اور پھر کہو کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، ہم روزہ تو رکھتے ہیں نا، کیا ہے اگر نبی کا نام نہیں لیتے تو، اللہ نے کہہ دیا میری عبادت بعد میں ہے، ان ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیر لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہا تسبیح میری بعد میں ہے، بعد میں کرو، پہلے ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ لیا ایماندار ہو گئے، باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے، اب نمازیں پڑھیں، اب روزے رکھیں، حج کریں، تیری عبادت کا مسئلہ ہے، پہلے کیا کریں، تو عزرو ہو، پہلے میرے نبی کی توقیر کرو، پہلے میرے نبی کی عظمت بیان کرو، اس کے بعد بات سبے ہوں، اب تسبیحیں بولو، میں تمہاری تسبیحیں سنوں گا، اب میں تمہاری تسبیحیں قبول کروں گا، بکرتم واسیلا، اب صبح و شام میں تمہاری عبادت جو کرو گے اس کو قبول کروں گا، لیکن پہلے جو ہے وہ تو ازرو ہو و تو وقت روح ہو، یعنی حد طور کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، یعنی اے تو جلو ہو و تو ازرو ہو، اے تو جلو ہو وہ عظم القدر وہ تناہی من عظم القدر، کہا وہ انتہا ہے عظمت کی اور توقیر کی، عظمت کی کما کیلا جلا جلالہ، جیسے رب کو جان کرو اور حد توڑ دو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں توقیر میں، یہاں کون بتانے والا ہے کہ یہاں تک ہے، آگے جائے گی تو بڑھ جائے گی، ہم ساری دنیا لگے رہے اور ایک ایک لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے بیان کرے تو آقا کی راہ نہیں ہو سکتا، بڑھنے بڑھانے والی بات کدھر آئے گی، تو کہا اے اب عذر نہ پیش کرے آگے، اب نہ کہے آگے، کہو گی ہم نے بہ ڈالی تھی، ہم نے یہ چاہا نہیں تھا، ارے تم نے کیا لکھ دیا، شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، یہ نہیں نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ارے یہ تو نے کیا لکھ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے گستاخی کی تو نہیں تھی نا، بچوں اور پادنوں جانوروں کو بھی ہے، نہیں نہیں میرا اس میں یعنی گستاخی کا طریقہ تو نہیں تھا، معاذ اکبر اللہ تیری کیا سوچ تھی، وہ نمبروں بچوں علم سے بڑھایا جائے، یہ تو تم دائرہ خرج ہو گیا، نہ گروہ کو معاف کریں، تم میں سے کسی گروہ کو معاف کریں، وہی ایک شخص جو تھا جس نے گساہی کی تو نہیں تھی، یا بن حمیر اشجعی ایک سن کے مسکرا دیا تھا، جب یہ آیت کریمہ اتری فوراً گر پڑا سجدے میں، باری تعالیٰ میں مان گیا یہ تیرا رسول ہے، میں مان گیا یہ علم بھی جانتا ہے، میں مان گیا اس کی گساہی کو ہو رہا ہے، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، تو رب کہتا ہے وَإِنَّهُ أَن طَائِفَةٍ، ان میں سے اگر ہم کسی کو معاف بھی کر دیں تم میں سے، تو یہ وہ شخص ہے جس کو معاف کر دیا گیا، جس پر کرم نوازی کر دی گئی، اب اس نے دعا کی، کہا باری تعالیٰ میں ایک مرتبہ گستاخی تو کر چکا، مجھے علم نہیں تھا، اب باری تعالیٰ مجھے ایسی موت دینا کہ کوئی یہ نہ کہے میں نے اس کو غسل دیا ہے، میں نے اس کو کفن دیا ہے، میں نے اس کو دفنا دیا ہے، مجھ پر کسی کا احسان نہ ہو، اب میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت تھا، کی نہیں تھی، سن تھا، میں خوش ہو گیا تھا، تو ہوا بھی ایسا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، کیوں کہ اس نے گستاخی کی نہیں، صرف مسکرایا تھا. اب جنگ جمامہ میں یہ جو تھے صحابی یہ شہید ہوئے، یہ صحابی جو تھے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور کسی نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کی لاش کدھر گئی، ان کا جسم کدھر گیا. نہ کسی نے کفن دیا، نہ کسی نے جنازہ پڑا، نہ کسی نے اس کو قبر میں دفن کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ابھی توبہ کرو، میرے نبی کے علم کو مان جاؤ، ان کی قدر و قیمت کو مان جاؤ، ان کی عزت و احترام کرنا شک تم میں سے کو معاف کر دیں گے. نعذب طائفتن اور مین کو نعذب طائفتن، اور تم میں سے دوسروں کو عذاب دیں گے. بم کان مجرمین، کیونکہ وہ جرم کرنے والے ہیں، انہوں نے میرے نبی کی غصہ ہی کی ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہوتی. ان کو عذاب دیں گے. حکم ذات کیا جل میں تو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے انہوں نے گستاخ ہے، ان کے ساتھ ساتھ رشتہ کرنا، ان کا رانی دار یہ کیا ہے؟ اگر ایمان ہو تو کیا گستاخ آدمی کے ساتھ آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ گستاخ آدمی کے ساتھ آدمی ہنس سکتا ہے؟ رشتہ نہ کرتا ہے؟ کہا نہیں. یہ تو معذب لوگ نہیں تھا کرتے تھی جو گستاخیاں سن کر ہو گئے، اور جو خوش تو نہیں ہو رہے لیکن ان کو اچھا کہہ رہے ہیں. سبھی ایک یعنی گروہ ہیں اور سبھی وہاں جائیں گے. لہذا پتہ چل جائے کہ یہ شخص گستاخ ہے، یا تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر نہیں لکھا تو جو بیان کرتا ہے اس کو بتایا جائے تو نے اتنا بڑا الزام بھائی کیسے لگا دیا، ان کی کتابوں میں یہ گستاخیاں ہیں. کہ جی ہم نے گستاخیاں تو نہیں نا کی، انہوں نے کی ہیں تو وہ جانے اور رب جانے. ابھی چونتے ہیں ان کی پی ان کے مریض بھی ہوتے ہیں، تو سب کے سب جو ان ظالموں کے ساتھ بیٹھیں گے سب کے سب انہیں کے ساتھ اٹھیں گے. کہا وہ مجرم لوگ ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک یعنی سائل لے گا، وہ کہے گا نہیں یار اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھو جب نماز پڑھتا ہے تو کیا ہو گیا اللہ کے نبی کے بارے میں ہم سے بات کر دیتے ہیں. آپ نے سنا ایک دن ہمارے روم میں ایک آدمی آ گیا اور جی یہ تو اختلافی مسئلہ ہے یا رسول اللہ، کہنا آپ اس کو چھوڑ دیجئے، کتنے آرام سے بات کہہ دی. اللہ کے نبی کا نام لینا ہی اختلافی ہو گیا ہے. جی علم غیب میں تو اختلاف ہے نا بھائی، آج کس چیز میں اختلاف نہیں؟ کیا سب چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ تو کہا اصل میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. منافق منافق کی بات کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں جی وہ اتنے برے تو نہیں ہیں، دیکھو نا وہ کیا کیا کر رہے ہیں. تو حقیقت میں کہا منافق مرد منافق عورتیں ایک ہی جیسے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یامرون بالمنکر، برائی کا حکم کرتے ہیں، نبی کی گستاخی کا حکم کرتے ہیں، نبی کے ساتھ مذاق کرنے کا حکم کرتے ہیں. وینہون اور بلتے ہیں، نبی کی عزت سے منع کرتے ہیں، نبی کی نعت سے منع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم سے منع کرتے ہیں. اور معاذ اللہ کیسے کیسے فتح، یہ تو شرک ہے نا، یہ بدعت ہے. اور اگر اس میں یا رسول اللہ کا لفظ آ گیا، اگر ہشمی کا لفظ آ گیا، اگر یا کے ساتھ پکار دی تو پھر تو شرک ہو جائے گا. اور کوئی نہیں پوچھتا کہ یار تمہاری یہ فتح کہاں کہاں تک جاتے ہیں، کیا فاروق اعظم، کیا عبداللہ بن عمر، کیا سیدہ عائشہ، کیا فاطمہ زہرا، کیا سیدہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہرا زندگی کے بعد ہاتھی سے کیا صدیق بلایا. کاروبار کیوں نہیں کرتے، باہر کیوں نہیں جاتے، محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمیشہ نبی کے گن گاتے ہیں، ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نبی کا دیدار کرتے رہتے ہیں. ہم تو نہیں دیں گے ان کو، اور چند دن نہیں دیں گے تو خود بخود یہ منتشر ہو جائیں گے. جیسا آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ خود بخود اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ کے چلے جائیں گے. معاذ اللہ جب بھوکے رہیں گے تو ان کو کیا پتا کہ یہ آقا کا چہرہ دیکھ کے ہی ان کی بھوک مٹ جاتی ہے. ان کو کیا پتا کہ کئی دنوں کا فاقہ ہو، ستر صحابی ہوں تو ایک دودھ کے پیالے سے سارے کے سارے یعنی جو ہیں وہ سیر ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو کیا پتا کہ جی اگر تم نہیں دیو گے تو کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ دنیا کے لیے تو انہوں نے دامن پکڑا ہی نہیں، انہوں نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اللہ کی رضا کے لیے پکڑا ہے. اور جو اللہ کے محبوب کا دامن پکڑتا ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہاتھ بٹکنے والے، جھٹکنے والے، وہ ہاتھ کو جھٹکاتے نہیں، وہ دامن چھڑاتے نہیں. کتنا پیارا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آ رہے ہیں، اذان ہو چکی، حضرت بلال انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا کر نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، آگے چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے آ کر کھیلنا شروع کر دیا آقا کے ساتھ، ایک نے آقا کا دامن پکڑا، دوسرے نے اس کا پکڑ لیا، تیسرے نے اس کا پکڑ لیا، اب وہ کھیل رہے ہیں، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، بچوں بڑے خوش ہیں۔ سینا بلال رضی اللہ انتظار کرتے کرتے باہر حاضر ہوئے، آقا نماز کو دیر ہو رہی ہے، آپ ان بچوں سے دامن چھڑائیں اور چلیں چل کے نماز پڑھیں۔ میرے آقا نے کہا بلال اگر میں ہی دامن چھڑا لوں تو یہ کس کا دامن پکڑیں گے، انہوں نے تو میرا دامن پکڑا ہے، تو جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دامن نہیں جھٹکنے والے۔ منافقوں نے سمجھا کہ اگر ہم ان پر کچھ خرچ نہیں کریں گے تو شاید یہ چھوڑ جائیں گے، شاید یہ دولت کے لیے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، ان کو دولت نہیں چاہیے، ان کو دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ اللہ جل مجدہ کریم نے کہا یہ خرچ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم یہ بیٹھے بٹھاؤں کو دیں گے تو یہ تو اور نبی کے گن گائیں گے، یہ تو اور نبی کے کہیں گے نبی کے صدقے ملتا ہے، یہ باہر نکلیں، یہ خود کمائیں، ان کو پتا چلے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، نس اللہ، یہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فناسیہ ہم، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ان المنافقین ہم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں وہ سر پا فاسق ہیں، وہ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں نفاق سے بچائے، ظاہری باطنی نفاق سے بچائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں بھر دے، اور ہم زندگی میں جہاں زندہ رہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کی تعریفیں اور آپ کا دفاع کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر ہو جائے، ہماری زندگی چلی جائے اور جانے لگیں، تو اس وقت بھی اللہ توفیق دے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے علم کا، آپ کی صفات کا دفاع کرتے جائیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ حبوں کو صدارہ کروں میں، اسی دعا پر میں اجازت لیتا ہوں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔